Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 stycznia, minęła 21. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Na opatrunki wydają miesięcznie po kilka tysięcy złotych. Rodzice dzieci chorych na pęcherzowe oddzielanie się naskórka protestują przeciwko drastycznej podwyżce cen opatrunków. Dzień Wojtusia to jest jedno wielkie cierpienie. Rany powstają w wyniku lekkiego otarcia, nawet przy zakładaniu bluzki. Za chwilę o tym, co w tej sprawie robi Ministerstwo Zdrowia. Sprowadzali Polaków do Wielkiej Brytanii, zabierali paszporty i zmuszali do niewolniczej pracy. Sąd w Anglii skazał dwóch obywateli Polski na kary więzienia. W tym serwisie Trójki odwiedzimy także po raz pierwszy wystawę Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Tutaj są fragmenty murów, ulic, takich rzeczy, które są namacalne. Skóra jest tak delikatna, że nawet dotyk powoduje powstawanie bolesnych ran. Dlatego rodzice dzieci chorych na EB, czyli pęcherzowe oddzielanie się naskórka, nie dają za wygraną. Protestują przeciwko drastycznej podwyżce cen opatrunków. Teraz rodzina musi wydawać nawet po kilka tysięcy złotych miesięcznie. Wśród protestujących są m.in. Bożena i Jakub Wojtasikowie. Państwo Wojtasikowie to rodzice półtorarocznego Wojtusia. Ich życie nie jest łatwe. Syn się budzi, dobiegamy z mężem do łóżeczka, sprawdzamy, czy opatrunki są na miejscu, trzymają się, czy nie ma jakichś nowych ran. Dzień Wojtusia to jest jedno wielkie cierpienie, jeżeli chodzi o rany, które powstają. Tak? A rany powstają w wyniku lekkiego otarcia, nawet przy zakładaniu bluzki. Rodzice Wojtusia chcą zwrócić uwagę, że ich problem nie jest bagatelny. Nie godzą się z podwyżką, jak mówią, to duże obciążenie dla ich budżetu. Oscylujemy w granicach około 5 tysięcy miesięcznie, więc to jest dla przeciętnej rodziny, to jest jakaś niewyobrażana kwota. A jeszcze trzeba żyć i jeszcze mamy drugiego brzdąca. Państwo Wojtasikowie z innymi bliskimi chorych na EB zbierają podpisy pod petycją Nie krzywdźcie motylków. Resort zdrowia tłumaczy, że sposobem na obniżenie cen opatrunków jest obniżenie urzędowej ceny zbytu. Prowadzi w tej sprawie rozmowy z producentem opatrunku Mepilex. Padły już pierwsze deklaracje. Monika Gosławska, Radio Łódź. Dostali po 6 lat więzienia. Dwaj Polacy zostali skazani w Nottingham w Wielkiej Brytanii za wykorzystywanie swoich rodaków do niewolniczej pracy. Mężczyźni wyszukiwali Polaków, zwykle nieznających języka angielskiego, ubogich, którzy na wyspach chcieli znaleźć pracę. O szczegółach z Londynu Adam Dąbrowski. Przestępcy pomagali ofiarom w przybyciu na wyspy, a następnie zabierali paszporty i karty kredytowe. Zapewniali urągające ludzkiej godności warunki mieszkaniowe i wysyłali do pracy w magazynie sieci sprzedającej artykuły sportowe. Większość pieniędzy zarabianych przez pracowników trafiała potem do kieszeni przestępców. Zamiast 260 funtów tygodniowo wykorzystywani ludzie dostawali 90. Sprawa wyszła na jaw, gdy jedna z ofiar zgłosiła się na policję i opowiedziała o życiu w ciągłym strachu. Pod wskazanym przez nią adresem policja znalazła 10 innych wykorzystywanych w ten sposób Polaków. To był system handlu ludźmi, powiedziała sędzia, wydając wyrok w oparciu o przepisy, które przeciwdziałają na wyspach procederowi współczesnego niewolnictwa. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Rośnie bilans zabitych w ataku żywiołów w południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Nie żyje co najmniej 19 osób. Przez kilka stanów przeszło łącznie 41 trąb powietrznych. Wszystkie przypadki śmiertelne odnotowano w południowej Georgii i Mississippi. Żywioł doszczętnie zniszczył ponad 500 domów. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi w paśmie od Florydy po Alabamę jest pozbawionych dopływu energii elektrycznej. Trąbom powietrznym towarzyszył ulewny deszcz, wyładowanie atmosferyczne i wiatr, którego prędkość miejscami przekraczała 100 km na godzinę. Z tego powodu pozamykano część dróg, w tym autostrady. Wystąpiły też utrudnienia w ruchu lotniczym. Ostrzeżenia przed ulewami, które mogą powodować powodzie, wydano dla Filadelfii, Nowego Jorku i Bostonu. Na zachodnim wybrzeżu w Kalifornii, w okolicach Los Angeles, nakazano częściową ewakuację. Po ulewach w niektórych dzielnicach wystąpiły lawiny błotne, zagrażające mieszkańcom. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Nie zostało jeszcze otwarte, ale po raz pierwszy pokazało swoją stałą wystawę. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprosiło gości i dziennikarzy na premierowe zwiedzanie. Wystawa składa się z trzech części. Droga do wojny, groza wojny oraz długi cień wojny. Można tam znaleźć 2,5 tysiąca eksponatów oraz 250 stanowisk multimedialnych. To bardzo emocjonalna ekspozycja, mówi Andrzej Pongowski z muzeum. Tutaj są fragmenty murów, ulic, takich rzeczy, które są namacalne. To powoduje, że ta wystawa w połączeniu z multimediami i z eksponatami robi wrażenie takie, że w niektórych miejscach skóra cierpnie. To jest wystawa i to jest budynek do oglądania wielokrotnego. Na razie nie wiadomo, kiedy Muzeum II Wojny Światowej zostanie otwarte. Jego władze chcą, aby stało się to na początku marca. To był serwis Trójki. Michał Gąsiorowski, sport. Obie drużyny chcą zdobyć Puchar Prezydenta. Mimo że to mecz dopiero o 17 miejsce na Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej, i Polacy, i Argentyńczycy chcą zakończyć Mundial wygraną. Do przerwy było 13-13, w tej chwili przegrywamy z Argentyną 16-17. Do końca meczu pozostało jeszcze 17 minut. W siatkarskiej ekstraklasie znowu dobrze zagrał GKS Katowice. Pokonał BBTS Bielsko-Biała 3-0, a najlepszym zawodnikiem meczu został Karol Butrym. No nie może być za ładnie, za lekko i za płynnie. Musi być trochę dramaturgii. Oczywiście żartuję, ja sam musiałem znaleźć po prostu też dobry system. No to był z kolei najlepszy zawodnik wczorajszego konkursu Pucharu Świata w skokach w Zakopanem, Kamil Stoch. Karol Butrym został najlepszym zawodnikiem meczu GKS-u Katowice z BBTS Bielsko-Biała. Po tym meczu GKS zajmuje 9 miejsce, BBTS 13. Całkiem miłe odwiedziny mieli dziś piłkarze Paris Saint-Germain. W klubie pojawił się David Beckham, który grał przecież w PSG m.in. z Silvą, Maxwellem i Matuidim. Dostał więc od kolegów nową koszulkę z numerem 32. Anglik ciągle próbuje stworzyć klub piłkarski w Miami. Nie wiemy jeszcze, jakie drużyny znajdą się natomiast w koszykach, ale wiemy już, gdzie będzie losowanie piłkarskich mistrzostw świata w 2018 roku. Na Kremlu. Losowanie zaplanowano na 1 grudnia. Przypomnę, że Polacy prowadzą w tabeli swojej grupy, więc miejmy nadzieję, że będzie to dla nas bardzo emocjonujące losowanie. Ciekawa sprawa z białoruskimi kajakarzami. Otóż zostali zdyskwalifikowani przed igrzyskami w Rio i nie polecieli do Brazylii. Tymczasem Trybunał Arbitrażowy uznał właśnie, że zdyskwalifikowano ich niesłusznie. Międzynarodowa Federacja Kajakowa niewystarczająco udowodniła bowiem naruszenie przez nich przepisów. Szczegóły decyzji poznamy w najbliższych dniach. A to dopiero sensacja. Choć Bernie Ecclestone ma 86 lat, wydawało się, że jeszcze co najmniej przez 2 lata będzie rządzić Formułą 1. Nic z tego. Nowi właściciele uznali, że Chase Carey z Liberty Media poradzi sobie tak samo dobrze, jak Ecclestone będzie musiał przejść na emeryturę po 40 latach rządów w F1. Według informacji BBC, Ecclestone ma zgodzić się na odejście jeszcze w tym tygodniu i od tej pory będzie pełnić rolę honorowego prezydenta. Zerkam jeszcze na mecz Polska-Argentyna. Nasza sytuacja się pogorszyła. Przegrywamy 16-18. Więcej sportu w trójce po 23. I już będzie wtedy na pewno wynik tego meczu. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Tej nocy w centrum i na północy śnieg przechodzący na Pomorzu w deszcz ze śniegiem od minus 10 stopni na Podkarpaciu do minus 6 w centrum i do zera nad morzem. Trójka. Program trzeci. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczny abonament za używanie odbiornika radiowego wynosi 75 zł i 60 groszy, a telewizyjnego 245 zł i 15 groszy. Opłat można dokonywać do 25 stycznia. Opłacając abonament w tym terminie za cały rok z góry zapłacimy o 10% mniej niż przy opłatach miesięcznych. Przypominamy, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia wnoszenie opłat za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Klub Trójki. Są z nami dzisiaj profesorowie Tomasz Cieślak, tej Tomku. Dobry wieczór. No to już będziemy. Tak, od lat. Uniwersytet Łódzki i profesor Tomasz Wójcik. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Z Uniwersytetu Warszawskiego, obaj literaturoznawcy, a ten trzeci, no czwarty, wielki, nieobecny, to jest Bolesław Leśmian. Wczoraj wypadła jego, no właśnie okrągła rocznica urodzin, 140, czyli będziemy się rozmawiali o niepatronie 2017 roku. Nadamy kilka piosenek, nie wiem, czy to właściwe słowo, ale utworów do bardzo pięknych tekstów Bolesława Leśmiana i może zacznijmy od tego. W malinowym ruśniaku przed ciekawym wzrokiem zawodziani po głowy przez długie godziny zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny. palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem. Błąd złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty. Rdzawe gruzy na słońcu wygrzewał liść chory. Złachmaniały w pajęczem skrzyły się wisiory. I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty. Duszno było od malin, której szepcząc rwała. A szepnąc tylko wówczas na cicho dzwoni, gdyś wargami wygarniał z podanej ci dłoni owoce przepojone wonią twego ciała. I stały się maliny narzędziem pieszczoty, tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie nie zna innych upojeń oprócz samej siebie. I chce się wciąż powtarzać na własne dziwo. I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu, żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła. Urwałeś mi dłonie, oddałam w skupieniu. Ach, śnieg malinowy trwał wciąż dookoła. No to jeden z najbardziej hitowych wierszy Leśmiana i najbardziej zrozumiałych, prawda? Nie wiem, czy nazwałbym go hitem, natomiast niewątpliwie piosenkę. Należy do kto wie, czy nie najciekawszego cyklu erotyków w dwudziestowiecznej polskiej poezji. No to pytanie dodatkowe właściwie, to są te żelazne dziennikarskie pytania, kto, co i tak dalej. Kto to jest Bolesław Leśmian? Nie wiem, czy to jest pytanie z tezą, czy nie, panie profesorze Tomasz Wójcik. Chyba bez tezy. Mam wrażenie, że można na nie tak różnie odpowiedzieć, że teza nie była wpisana w to pytanie, kto to jest Bolesław Leśmian. Nie, mam odpowiedź swoją, nie wiem, co tak, pan powie. No, ja odpowiem najprościej, poeta, ale taki poeta pisany dużą literą. Ale największy polski poeta? Nie największy. Nie. Nie ma największy. Nie ma. Aha. Tak jak pisał kiedyś Różewicz, i ten jest największy, i tamten jest największy, ale pewnie jeden z najważniejszych polskich poetów w XX wieku. To dobrze, że on nie został tym patronem? Mówiąc szczerze, po doświadczeniu roku Tuwimowskiego, nie wiem. To znaczy, na pewno mówiłoby się nieco więcej o Leśmianie. I tak jest teraz w tych miesiącach obecny i pewnie będzie obecny w kolejnych miesiącach. Ale z drugiej strony, przy takim oficjalnym namaszczeniu każdemu artyście grozi pewien rodzaj ugłaskania, może inaczej, obłaskawienia. Tak, żeby opowiedzieć jego biografię, tak, żeby przedstawić jego twórczość w sposób możliwie najbardziej czytelny i przystępny dla przeciętnego odbiorcy. No właśnie, dlatego powiedziałem hit i dlatego powiedziałem piosenka, no bo trzeba by znaleźć jakiś sposób. No mówimy o czymś, co się nie stało. No nie jestem patronem, ale to też jest bardzo leśmianowskie. Nie patron, prawda? No, leśmianowska, jego stopniowanie różnych poziomów egzystencji, no tutaj jakoś pasuje też. No nie patron u Leśmiana, to też byłby patron. Więc myślę, tak? Że tutaj tak ten drugi sposób istnienia jest bardzo istotny. To znaczy, nie będąc patronem, Leśmian osiąga ten status wybitnego poety, o którym trzeba pamiętać, o którym bardzo warto mówić, bo rzeczywiście jego twórczość, nie wiem, czy się Tomku zgodzisz, ale nie tylko jest cały czas istotna, ale jakoś chyba rośnie w świadomości literaturoznawców, odbiorców. A co najmniej jest niezmiennie obecna. Jeśli nie rośnie, to na pewno jest obecna w taki, powiedziałbym, trwały i chyba rzeczywiście perspektywiczny sposób. A może też rośnie, tylko zmieniają się kąty widzenia, punkty widzenia na tę twórczość i kiedy się z nią obcuję kilka dekad, tak jak czytam te wiersze, to dla mnie to jest pewna stała wartość, trwała wartość taka i lekturowa, i poznawcza, i estetyczna, i filozoficzna. W tym sensie powiedziałem, że nie rośnie, ale to może taki bardzo mój prywatny czy subiektywny pogląd. Natomiast w sensie jakby skali badań, stopnia recepcji, form odbioru, bez wątpienia to wszystko się zwiększa. No, poza tym kilka lat temu pojawiła się taka potrzeba uporządkowania rozproszonych do tej pory informacji na temat jego biografii. Właśnie może o tym powiedzmy, cały bo to jest bardzo tajemniczy człowiek. Myślę, że już trochę mniej tajemniczy. To znaczy rzeczywiście wokół różnych faktów z życia Leśmiana narosły pewne nieporozumienia, począwszy od daty urodzin, którą podawano różnie. Ta data, tak, którą podałeś na początku, jest datą potwierdzoną przez dokumenty. Natomiast, mówiąc najprościej, kwestia wskazywania różnych dat jego urodzenia wynikała po części z leśmianowskich wypowiedzi, to znaczy on ponoć nigdy nie przywiązywał wagi do dat. I nawet mówiąc o własnej twórczości, nieprawdziwie datował na przykład wydania kolejnych tomów, kiedy z kimś rozmawiał, bo to nie było dla niego istotne. Miał widać taką przypadłość, że daty to nie były dla niego ważne. Tak jakby spoza czasu. Ważne rzeczy. Człowiek spoza czasu. No, o tym może będziemy rozmawiać, bo to chyba to jest ważny wątek. Prawda? Widzę, że budujesz tutaj już jakąś... tworzysz jakąś furtkę do jego twórczości, ale być może rzeczywiście na swój sposób tak. To znaczy on był na tyle skupiony nie na tym, co takie administracyjne, co takie przyziemno-urzędnicze. Jego niepowodzenie bycia notariuszem choćby o tym by świadczyło, że kto wie, to może być jakiś rys jego osobowości. I nie z tego świata. Prawda? Tak myślę. A daty są jak najbardziej z tego świata, a ja pomyślałem jeszcze o czymś innym. Być może w tym, może to nadinterpretacja, przejawia się też takie leśmianowskie myślenie o czasie, jako o pewnym kontinuum, trwaniu. Już nie chcę używać takich metafizycznych formuł jak bezczas, ale o pewnym czasie procesualnym, podczas gdy daty ten proces zawsze jakoś dzielą, segmentują. A to Leśmian by już uznał za coś w rodzaju martwoty, takiego zamknięcia, domknięcia pewnego procesu, który ma być procesem żywym, trwającym, rozwijającym się, witalnym. Życie to jest najważniejsze słowo. Być może nadinterpretowuje w jego systemie, jeśli da się tak powiedzieć. Życie to jest najważniejsze słowo, aczkolwiek życie jest również pewnym, nie wiem, zadaniem, problemem. Bo istnienie i życie to nie jest u Leśmiana to samo. A co to znaczy? Jaka jest różnica? Życie wiąże się z pewną intensywnością istnienia. Można istnieć, myślę również o istnieniu ludzkim, a niekoniecznie żyć. To jest dosyć skomplikowana konstrukcja. No, gdzieś tam po części oczywiście z filozofii Bergsona wyprowadzona, choć nie wyłącznie. Natomiast Leśmian stworzył, czy może inaczej, próbujemy wyczytać z jego poezji zaproponowaną przez niego jakąś taką drabinę bytów. Na pewno na tej drabinie bytów człowiek nie był w centrum. Na pewno wizja leśmianowska nie jest antropocentryczna. Jesteśmy po prostu jednym ze stworzeń. Przy czym, kiedy mówię o stworzeniu, czy kiedy by mówić o bohaterze poezji leśmianowskiej, to bohaterem może być jakiś atrybut istnienia. Myślę tutaj o głosie, o cieniu, o takiej istocie, która dopiero próbuje się wcielić choćby. Ale może to też być człowiek, mogą to też być ludzie. Może to też być wspólnota i często tak jest. To może, ponieważ jest kilka wspaniałych, moim zdaniem, interpretacji poezji Leśmiana, śpiewanych przez polskich artystów, także tych największych, no to może posłuchajmy jednej z nich i może ta muzyka i ten tekst nas poprowadzi dalej. Brzegiem cienia i nikt nie stwierdził ich istnienia. Widziałam ich, słyszałam ich. śpiewali skargę byle jaką i umierali jako tako. Widziałam ich, słyszałam. Już ich nie widzę i nie słyszę, lubię trwającą po nich ciszę. Widziałam ją, słyszałam ją. To Magda Umer, ona pierwsza zaczęła śpiewać Leśmiana, ale nie tylko ona, bo to przecież i Niemen, i Grechuta, i Grzegorz Turnał, jeszcze kilka kilkoro wykonawców. No ale wybrałem ten wiersz, bo on jest bardzo piękny, ale on jest bardzo okrutny. Zwłaszcza to przesłanie chyba. To życie, które nie jest życiem. I oni tak sobie żyli i idą. A potem lubię tę ciszę, która po nich zostaje. Takie to jest... Taka okrutna obojętność z tego wynika, prawda, czy nie? Ale wynika też taki wymiar, powiedziałbym, społeczny właściwie, prawda? To znaczy jakiś taki rodzaj głębokiej empatii w takim społecznym rozumieniu. Ja ten wiersz rozumiem bardzo prosto, tak jak brzmią te słowa, jak ten wers mówiący o ludziach biednych i prostych, bez przeznaczenia, bez przyszłości. Właściwie Leśmian jakoś umyka nam często takiemu wizerunkowi poety jakoś obecnego w ogóle w kontekście historycznym, społecznym, czy tym bardziej politycznym. A w końcu jest to poeta pewnego czasu i w kulturze, i w historii, by nie sięgać w tej chwili dalej, czyli gdzieś w jakieś obszary czy rejony polityczne. Zupełnie nie zgadza się z tym, co powiedziałeś, Darku, o okrucieństwie. To nie okrutna wizja poetycka, to okrutny świat, o którym tu się mówi. Rzeczywiście, ten wiersz jest przejawem, świadectwem takiej głębokiej empatii i jakkolwiek to pojęcie niektórym doskwiera, to powiem, humanizmu. Leśmian dostrzegał ludzkie istnienie, również to słabe, to, o którym ktoś by powiedział, że banalne. Jest w tym daleko idąca czułość. Tak jak, nie wiem, w Dwojgu Ludzieńka. Wokół świat okropny, natomiast oni są jakoś dla siebie. Ale pan powiedział o takim polityczno-społecznym wymiarze jego twórczości, panie profesorze. No co to znaczy właściwie? Da się to zrekonstruować, to co on myślał o świecie współczesnym? Niektórzy mówią właściwie, że on nawet ma taki wymiar profetyczny, to co on pisał, że on bardzo to co pisał bardzo się odnosi do tego, co jest dzisiaj. Bez wątpienia. Ja pomijam całą warstwę metafor, które są ukryte w tej twórczości, bo w tej chwili chyba nie czas i sytuacja, żeby te metafory interpretować. Natomiast można się odnieść do takich bezpośrednich świadectw, które są w niej zapisane, a te świadectwa to są przecież nie tylko wiersze. To jest kilka szkiców, które Leśmian pisał na początku XX wieku i potem jeszcze w latach 30. To są recenzje z tomików poetyckich, też z okolic pierwszej wojny. To są wreszcie niektóre bardzo nieliczne, ale przez to tym bardziej symptomatyczne i znaczące wiersze. Na podstawie tych wszystkich świadectw można jakby odtworzyć rodzaj takiej wizji, powiedziałbym, społeczno-antropologicznej Leśmiana. Jego widzenie świata właściwie pierwszych dekad XX wieku, świata wchodzącego w czas, no, my byśmy nazwali to kulturą masową, kulturą popularną, demokratyzacja obyczaju, demokratyzacja stylu życia. To wszystko znalazło w Leśmianie bardzo wnikliwego obserwatora, ale też porównywalnego z wieloma innymi i filozofami, i pisarzami tych pierwszych dekad. Bo nie da się ukryć, że z jednej strony mówimy o takiej, uczynię nadużycie, lewicowej empatii Leśmiana, bo ten wiersz jest dla mnie jakby przejawem jakiejś takiej lewicowej wrażliwości, jeśli to właściwe określenie, ale z drugiej strony te wszystkie procesy takie unifikujące, zrównujące, umasawiające kulturę, Leśmiana głęboko niepokoiły i w tych szkicach, czy w bardzo powtórze nielicznych wierszach dał temu wyraz. Czyli znowu nie pasuje, prawda? Bo pan mówi o lewicowej wrażliwości, a ta druga część pańskiej wypowiedzi wskazywałaby na taki konserwatyzm, prawda? Na taką pozycję chyba, krytyki. Chyba nie konserwatyzm. Nie? A co? Ja myślę, że raczej chodzi tutaj o taką próbę zachowania pojedynczości. Aha. Szacunek dla człowieka jako jednostki, niezgodę na traktowanie człowieka jako wyłącznie podmiotu zbiorowego, to znaczy masy społeczeństwa, czyli no, jakiegoś takiego tworu, który ma podlegać, nie wiem, procesom historycznym, da się nim manipulować, da mu się coś wmówić. Bardzo znamienny jest taki moment w życiu Leśmiana, kiedy w czasie I wojny światowej, niezbyt długo zresztą, był dyrektorem literackim teatru w Łodzi. Publiczność łódzka domagała się patriotycznych przedstawień. A Leśmian chciał dawać łódzkiej publiczności klasykę antyczną i przedstawienia, no, powiedziałbym, teatru poetyckiego, bardzo zmetaforyzowanego. Ponieważ to mówienie wprost, to mówienie takimi hasłami łatwymi do podchwycenia w wymiarze społecznym, to nie było to, co dla niego jako artysty, co jemu jako artyście wydawało się jakoś wartościowe. Tu chodziło jednak o obronienie tego, co jest pojedyncze i co jest głębokie. A co to znaczy życie? Co to znaczy żyć? Naprawdę żyć, bo to się, trochę o tym mówiłeś, Tomku, jeszcze pewnie będziemy mówili, bo tam jest nieprawdopodobna polifonia, może nie, najpierw powiem o cieniowaniu różnych aspektów bycia, prawda, i życia. Można żyć naprawdę, można żyć trochę, albo jeszcze inaczej, i na najrozmaitsze sposoby. No to może najpierw, skoro jesteśmy przy tym wątkach społeczno-politycznych, świadomości wobec tego, co było wtedy, no to może o tym powiedzmy. Potraktujmy go jako kogoś, kto pokazuje drogę w tę stronę. Co to znaczy żyć naprawdę, a co to znaczy nie żyć naprawdę? Ja myślę, że te wątki można połączyć. Rzeczywiście ten pierwiastek życia, witalności, trwania Leśmian zdecydowanie sytuuje po stronie jednostki, indywiduum, pojedynczości. To, co zbiorowe, publiczne, poddane rutynie, to jest martwota. To jest w zasadzie sfera martwa, zamknięta w jakiejś nieżywej i nieproduktywnej formie. Więc to się gdzieś łączy jakby z jednej strony taka gradacja stanów istnienia, czy form istnienia, niesłychanie subtelnie wycieniowana i zróżnicowana, a z drugiej taka, powiedziałbym, myśl społeczna, antropologiczna, historiozoficzna też o historii wieku XX. Co to znaczy żyć? A jednocześnie refleksja na temat w ogóle ludzkiej kondycji w świecie. To znaczy kogoś, człowieka, który żyje gdzieś cały czas w cieniu śmierci, który żyje w cieniu jakiegoś nieustającego niedopełnienia ze świadomością, może bez świadomości, ale w każdym razie w takim doświadczeniu niespełnienia, czy niespełnialności, jeśli tak można byłoby to nazwać. Co to znaczy życie u Leśmiana? No to są te najprzeróżniejsze przejawy istnienia. Tego chyba w taki prosty sposób w krótkiej rozmowie się wypowiedzieć czy określić nie da. Również dlatego, że myślę, że nie można traktować Leśmiana jak filozofa, który dał taki spójny wykład całości swojej koncepcji. To bardzo różnie w różnych wierszach będzie wyglądało. Ale był nieprawdopodobnie oczytany, świadomy, prawda? Znał się na filozofii. Szukano różnych odniesień. Bergson chyba jest najbardziej popularny, ale także Nietzsche, Heidegger i jeszcze inni. Brzozowski może by pasował, bo być może teraz to jest pytanie do panów, że przez to życie się trzeba je ukształtować, że on był jednak, domagał się czynnego uczestnictwa, prawda? Takiego w pełni bytu, ale trzeba coś zrobić, trzeba jakoś się postarać. To chodzi o taki duchowy czyn. Nie wiem, czy ja się mylę, ale tak chyba znajduję takie u niego takie myśli. Bez wątpienia i to byłby jakiś taki spadek po takim, powiedziałbym, myśleniu z przełomu wieków XIX i XX, z tamtej kultury, z tamtego światopoglądu. To, co pan nazwał takim duchowym aktywizmem, filozofią czynu. Rzeczywiście wraca Stanisław Brzozowski. Wracają ci filozoficzni patroni Leśmiana, wymienieni i pewnie niewymienieni, bo ich lista byłaby w tej chwili bardzo długa. Stąd może takie znaczenie ma ta opozycja, do której tak nieustannie wracamy, czy może ja jakoś tak ją eksponuję, życia i martwoty. To trzeba rozumieć szeroko i metaforycznie. Nie tylko jako pewne stany egzystencjalne, ale też jako pewne postawy, tak jak rozmawiamy, wobec istnienia. Może trochę, ale Tomasz Cieślak. W obrębie tej opozycji jest jeszcze bardzo wiele takich stanów pośrednich. No właśnie, to jest ciekawe. Między martwotą, którą można było potraktować jako pewien punkt wyjścia, a życiem, tą pełnią życia, jest miejsce właśnie na ten jednostkowy czyn, na ten aktywizm, który być może pozwoli osiągnąć to, co nazwalibyśmy życiem. Tutaj dopowiedziałbym jeszcze jedną rzecz, mianowicie warto podkreślić, bo weszliśmy w takie rejony egzystencjalno-społeczne, ale dopowiedzmy, że leśmianowska koncepcja bycia, życia i istnienia ma bardzo konsekwentnie wymiar metafizyczny. To nie jest istnienie wyłącznie społeczne czy materialne, ale to jest taka próba budowania siebie w tym właśnie metafizycznym, eschatologicznym wymiarze również. I myślę, że no bo to jest modernizm, prawda? Kiedy on, kiedy staje się tym wielkim poetą, to jest modernizm i to jest dyskusja na ten temat. I też bardzo ostra krytyka bardzo wielu ludzi, myślicieli, twórców, filozofów, artystów, poetów, prawda? I myślę, że on protestował przeciwko takiej też ograniczeniu człowieka do bycia kimś fragmentem jakiejś struktury społecznej. I by to, o tym mówiliśmy, ale też być jakimś produktywnym po prostu, prawda? Domagał się zobaczenia, odczucia naszej kondycji w znacznie szerszy sposób. Może o tym jeszcze dalej będziemy rozmawiali, ale chyba to jest dla niego kluczowe. Myślę, że znaczące jest, że on wielbiciel Mickiewicza. Podejrzewam również, że wielbiciel Słowackiego, bo widać takie echa w jego twórczości. On nie widział funkcji poety w taki sposób, jak widzieli romantycy. Aha, a w jaki? Mówiąc o funkcji poety, podkreślał jednak tę pojedynczość głosu. To nie ma być przywódca narodowy, to nie ma być wieszcz, to nie ma być ktoś, kto poprowadzi masy, kto wskaże drogę. Nie, to jest raczej ktoś, kto boryka się z własną egzystencją, jakoś próbuje wykuć swój los, to swoje istnienie, tak żeby stało się życiem, jak najbardziej w pełni życiem. A jednocześnie, tak jak wskazałeś tę różnicę wobec takiego romantycznego wzorca poety i poezji, uzupełniłbym to wskazaniem zasadniczej, głębokiej różnicy między koncepcją Leśmiana w tej mierze, a pomysłami, jakie rodziły się w okolicach choćby roku 1918, kiedy nastąpił ten proces demokratyzacji poezji i poetów. Poeci na ulicę, poeci na stadiony, poeci na dworce. Leśmianowi było to zupełnie obce. Jest taki wiersz ogromnie ważny w tej mierze, pejzaż współczesny, który przynosi obraz poety biegnącego ulicą, ale jak dodaje Leśmian, nie bez ironii, chorego na arytmię dwojga skrzydeł. Cytuję wers tego wiersza. Co znaczy ta metafora? No, to ogromnie dużo. To jest poeta wytrącony ze swojej właściwej funkcji. On biegnie, ale, cytuję dalej, nigdzie nie dobiega w tym biegu przez ulicę. W tym takim zbiorowym jakby rytuale uprawiania poezji, to był wariant czy wzór obecny zwłaszcza w tych koncepcjach awangardowych w latach 20. czy późniejszych, który Leśmian całkowicie odrzuca. Ja znalazłem fragment, cytat z Warzyka. A propos tego, o czym pan teraz powiedział. Nazwać łąką zbiór wierszy w tym czasie, gdy poezja obalała rogatki i wkraczała na dobre do miasta. No i potem jeszcze jest kilka zdań na temat impresjonizmu, bo właśnie autorowi to się kojarzy z impresjonizmem. I dalej, obrzydł mi impresjonizm, entuzjazmowałem się kubizmem. No być może to jest jakieś wytłumaczenie tego, że Leśmian nie został tym patronem 2017 roku, ponieważ senatorowie entuzjazmują się raczej kubizmem niż Leśmianem. No takie domniemanie, no, nie możemy ich zapytać. Tu bym dopowiedział, że cytowanie w rozmowie na temat Leśmiana Warzyka to jest rzecz ryzykowna. Bo, nie wiedziałem. Bo Warzyk, jeśli dobrze pamiętam, swego czasu deklarował, że nie przeczytał Napoju cienistego w momencie, kiedy tam się ukazał, ponieważ odstręczający był dla niego sam tytuł tego tomu, bo tak jakoś przerysowany, tak nieznośny. To jest oczywiście kwestia, nie wiem, czy warto ten wątek otwierać, bo wchodzimy w tym momencie w krąg takiej klasycznej historii literatury, ale to jest kwestia tego, jak współcześni postrzegali Leśmiana, to znaczy on był jakoś poza tymi różnymi porządkami. Zresztą mówiąc i o poezji po 1918 roku i o pewnym wyobrażeniu funkcji poety, tym awangardowym już właściwie wyobrażeniu. No tak, a nie romantyk, a nie awangardowy. Czy właśnie o tym wyobrażeniu romantycznym. Tu nawet nie tyle chodzi o samoświadomość tych poetów, bo ona była zdecydowanie bardziej skomplikowana, a raczej o pewien społeczny odbiór. Przecież romantycy również nie dawali się sprowadzać do funkcji przywódcy zbiorowości, czy do funkcji wieszcza. Tam o coś zdecydowanie bardziej skomplikowanego chodziło w ich doświadczeniu, bo to było takie zmaganie się poprzez poezję z egzystencją. Myślę, że Leśmian to właśnie wybierał, a nie te społecznie potrzebne czy społecznie oczekiwane funkcje. W tym sensie tytuły jego tomów to były akty odwagi tak naprawdę, bo rzeczywiście coś z racji w tej wypowiedzi Adama Warzyka jednak jest. Jeszcze tytuł Sad rozstajny, debiutanckiego tomu Leśmiana z roku 1912, nie wyróżniał się na tyle estetyki już wtedy czasu, odchodzącej epoki, ale już Łąka wyróżniła się bez wątpienia jako jakiś taki sygnał estetyki przebrzmiałej, czy wręcz epigońskiej w roku, przypomnijmy, 1920, więc to jest pełnia awangard w Polsce i w Europie. No i jeszcze tak ta naprawdę śpiewność. No ale wszedł. Konsekwentna śpiewność. Ale wszedł do Akademii Literatury przecież i nie było, zdaje się, dyskusji, że nie powinien. No to znaczy, że miał pozycję literacką wielką w tych czasach. Nie wiem, czy wielką, ale rzeczywiście wszedł do Akademii Literatury. Tak bym rzecz ujął, ponieważ można byłoby chyba sporą publikację na temat wypowiedzi niechętnych Leśmianowi, takich gestów odtrącenia jego poezji, jego poetyki w tamtym czasie skonstruować. Bo rzeczywiście on sobie współczesnym jakoś doskwierał. Niektórzy mówili, a to ten z Chimery, to znaczy ten, który... Młodopolski. Który tak, już nic ciekawego nie ma do powiedzenia. Inni mówili, to ten ze Skamandra, czy z okolic Skamandra. I mówili to w latach 30., kiedy poetyka skamandrycka też już wydawała się jakoś domknięta, jakoś nieświeża. przynajmniej nie modna, więc w każdym momencie Leśmian był pewnym kłopotem. Okazuje się, że jest kłopotem nadal. No tak. Można by zacytować takie zdanie pamiętne, które wypowiedział w jednym z wywiadów: niczego nie szukam we współczesności, co z kolei by zaprzeczyło wcześniejszemu wątkowi naszej rozmowy. Ja to jestem ja. Więc ani romantyzm, ani modernizm, ani awangarda, jakieś zupełnie osobne miejsce właściwie w tym dwudziestoleciu zajął. I to miejsce było trudne do takiego zaabsorbowania przez ówczesną i krytykę, i czytelników. Dwa pytania, które się ze sobą łączą. Po pierwsze, to czy Leśmian miał jakiegoś kontynuatora, kontynuatorów już później? Czy widzą panowie kogoś takiego, na przykład we współczesnej poezji? Nie. Mógłbym wskazać jedną wybitną poetkę, która niewątpliwie może nie tyle wprost inspirowała się jego twórczością, co zawsze podkreślała wagę twórczości Leśmiana dla własnych wyborów lekturowych i której, no, w której twórczości pewne echo Leśmiana byłoby obecne. Myślę o Wisławie Szymborskim. No to ciekawe. Bo ta, wydaje się to kompletnie inna. Nieludzka perspektywa obecna w jej twórczości. Kto wie, czy to nie jest gdzieś u źródła leśmianowskie. No tak, ale jej wiersze są pisane prozą. Przepraszam za uproszczenie ogromne. A wiersze Leśmiana są pisane poezją często młodopolską. No to jest ogromna różnica w stylistyce, w frazie. Leśmian był dzieckiem swojego czasu, więc śpiewność, o czym zresztą wprost pisał, rytm, to były elementy dla niego absolutnie podstawowe w konstruowaniu liryki. I to zresztą był ten powód, dla którego w momencie, kiedy język poezji po 18 roku zaczął się zmieniać, na Leśmiana patrzono jako kogoś z innego czasu, czy z innego porządku, jako takiego zapóźnionego młodopolanina wręcz. To jest oczywiście również kwestia jego metaforyki. Myślę, że współczesny czytelnik w takim porządku, może nie literaturoznawczym, tylko w takim porządku po prostu dociekania czegoś dla siebie w tej poezji, być może zatrzyma się na poziomie warsztatu poetyckiego. Mam nadzieję, że doceniając kunszt Leśmiana, być może jakoś będzie musiał ten warsztat przekroczyć, jeśli jest sam ukształtowany na, no nie wiem, poezji Różewicza, to wtedy Leśmian może być tutaj zawadą, mówiąc trochę po leśmianowsku. Jego język może być pewnym kłopotem. Może to trochę uprzedziłeś tok wypadków, bo to ważne, żebyśmy się zastanowili, co wynika z niego dzisiaj. Poza skandalem jednak, którym jest ta decyzja o tym, że on nie jest tym patronem, bo to jednak, przepraszam, ale może się panowie nie zgodzą, ale według mnie to skandaliczna decyzja. A teraz posłuchajmy tekstu Leśmiana śpiewanego przez Grzegorza Turnała i tu jest bardzo ważny wątek, który już został jakoś zarysowany, ale tylko troszeczkę. Ja myślę, że trzeba zdecydowanie powiedzieć o tym więcej. Boże pełen w niebie chwały, a na krzyżu pomarniały, gdzieś się skrywał i gdzieś bywał, żem cię nigdy nie widywał. Wiem, że w moich klęsk czeluści moc mnie twoja nie opuści. Razem trwamy dzielnie, czy też każdy z nas oddzielnie? Mów, co czynisz w tej godzinie, kiedy dusza moja ginie, czy zeronisz? daje mną, czy też giniesz razem ze mną. Grzegorz Turnał i późny wiersz Leśmiana. W studiu Tomasz Cieślak i Tomasz Wójcik, profesorowie literaturoznawcy. Zapraszam Państwa, gdyby Państwo chcieli zadzwonić, to bardzo proszę, 73, napisać dariusz.bugalski@polskieradio.pl. W tym bardzo pięknym wierszu, bardzo dziwnym, jest to, co on mówi o Bogu, jest przedziwne i wydaje się niezrozumiałe, może heretyckie. Co on myślał o Bogu i co pisał o Bogu? Bo Bóg jest jego obsesją, prawda? Prawie w każdym wierszu jest Bóg. Zwłaszcza w tych późnych tomach z lat 30. w Napoju cienistym i w Dziejbie leśnej. Ja przyznam się szczerze, nie podejmuję się odpowiedzi na to pytanie w tej chwili. Natomiast podejmę się na moment takiego połączenia wątków, o których rozmawiamy. Bo przerwaliśmy taką refleksję nad poetyką Leśmiana, którą on dzielnie i wiernie i skrupulatnie doprowadził do końca swojej poezji, tę tradycyjną, tradycyjne metrum, tradycyjny wers. I chcę połączyć te wątki w taki sposób, że przecież nie o poetykę w tym wszystkim tak naprawdę chodziło. A o co? Że ta poetyka rytmiczna, muzyczna, śpiewna, jak to już było powiedziane, ona była pewnym odpowiednikiem tego, co by można było nazwać jakąś głęboką prawdą czy zasadą istnienia. I teraz kwestia, jak tę zasadę nazwiemy. Może ją możemy nazwać Bogiem. Nie wiem tego. To już jest kwestia bardziej werbalna w tym momencie. Natomiast bez wątpienia wiersz leśmianowski to nie jest tylko wirtuozeria formalna. To jest jakby odwzorowanie pewnej głębokiej istoty bycia, bytu, życia, a ta kategoria, która powraca w kilku szkicach Leśmiana, czyli kategoria rytmu, to wszystko próbuje powiązać. Tak, dlatego, że ten rytm ma być próbą, ten poetycki rytm ma być próbą oddania pewnego, czy poszukiwania może bardziej, bo oddać tego nie da się tak prosto, pewnego porządku świata. To choćby ta jego ważna wypowiedź o poecie jako człowieku pierwotnym i o funkcji rytmu w jego poezji. Natomiast co do postaci Boga w poezji Leśmiana, nie wiem, czy nazwałbym go, tak jak powiedziałeś, obsesją, natomiast rzeczywiście jest to temat niezwykle istotny. Jeśli patrzeć na rzecz w porządku religijnym, czy chrześcijańskim, czy starotestamentowym, to ta dusza, która umiera i ten Bóg, który być może umiera razem z bohaterem, to jest oczywiście heretyckie, ale myślę, że nie ma sensu przymierzać do tej poezji, tak jak chyba w ogóle do poezji, poza tą, która z założenia ma być religijna. Tego typu narzędzi. Tu raczej chodzi o próbę określenia miejsca człowieka w kosmosie, w świecie, w tym porządku, metafizycznym. To pisze poeta, który świetnie zna filozofię, który doświadcza rzeczywistości, który w jakiś sposób widzi konsekwencje tego, co swego czasu napisał Nietzsche. I Bogu, który pewnie umarł? Który pewnie jakoś zmaga się z własnym doświadczeniem metafizycznym i religijnym. Aha. No tak, ale to ciekawe, bo ty powiedziałeś o tym wcześniej jeszcze znacznie, że jego perspektywa nie jest, albo przekracza, albo niezupełnie jest perspektywą antropocentryczną, prawda? To jest ciekawe. Mógłby się jeszcze o tym, mogli panowie o tym coś powiedzieć? Bo to trudno chyba znaleźć takiego poety polskiego, ja myślę. Szymborska, to prawda. Rzeczywiście, tutaj są bardzo podobni. Z jej perspektywą, taką, którą można by nazwać perspektywą geologiczną. To znaczy, to są jakieś bezmiary czasu właściwie. Trochę jak w przypadku Leśmiana, w których dzieje cywilizacji ludzkiej są zaledwie niewielkim fragmentem. To jest jakby inna perspektywa czasowa. No właśnie. Inny wymiar. I przy tym obdwoje pełni czułości, o czym już mówiliśmy. Przepraszam za moje pytanie, ono było prowokacyjne. Może nie za mądre, ale rzeczywiście wydaje mi się, że mają wiele czułości, bo to jak się mówi perspektywa geologiczna, to się widzi kosmos i chłód, prawda? Jakiś zimny porządek, a tutaj zupełnie inaczej, w obu przypadkach. Bo w obu przypadkach, tak myślę, i to jest rzeczywiście może jakaś cecha bliska, łącząca tych poetów w tym horyzoncie tych przestrzeni i perspektyw czasowych jest zawsze jakiś szczegół. Konkret, przedmiot, rzecz, żyjątko, stworzonko, człowieczek w końcu też, prawda, gdzieś się wyłaniający na tym horyzoncie. Nie ma żadnych abstrakcji. Bo te wielkie kategorie w końcu filozoficzne jakoś są poetycko ilustrowane tymi konkretami obdarzonymi ogromną dozą tego, co nazwaliśmy czułością, czy wcześniej empatią. Bo do tego rejestru, który przedstawiłeś, trzeba by jeszcze chyba dodać niedopełnienie i cierpienie. W tym świecie jest konsekwentnie, w ten świat jest konsekwentnie wpisane cierpienie, zwłaszcza ludzkie cierpienie. To się oczywiście wiąże, czy o tym mówi się bardzo empatycznie, ale to jest jakiś atrybut istnienia w świecie leśmianowskim. To porozmawiajmy ze słuchaczami. 7 trójek, zapraszam. Pan Rafał, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy pana. Usłyszałem przed chwilą bardzo ciekawe zestawienie przed chwilą z ust pana profesora. Wiesława Szymborska została określona jako sukcesorka poezji Leśmiana. Powiem szczerze, że jestem tym skonsternowany i chciałem pociągnąć pana profesora za język z prośbą o rozwinięcie, ponieważ ta teza wydaje mi się chyba nie tylko mnie bardzo karkołomna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To może ja się rzeczywiście wytłumaczę. Nie wiem, czy aż tak daleko należałoby iść, żeby nazwać... Że sukcesorka? Tak, Wisławę Szymborską sukcesorką Bolesława Leśmiana. Natomiast niewątpliwie pewien krąg inspiracji w poezji szymborskiej gdzieś z twórczości Bolesława Leśmiana, choćby w tej perspektywie mówienia o człowieku i mówienia o świecie, o której przed chwilą wspomnieliśmy, jest obecny. Mhm. Różni ich bardzo wiele. Jeśli mówimy o tym patrzeniu nieludzkim, czy pozaludzkim, to w przypadku Szymborskiej to bardzo często będzie perspektywa kosmiczna. To będzie takie dziwienie się życiu ludzkiemu, temu pojedynczemu istnieniu, czy istnieniu gatunkowemu z tej bardzo odległej perspektywy. U Leśmiana zastanawiam się, czy są takie... No jest Eliasz jako poemat gdzieś w kosmicznej perspektywie się rozgrywający. Natomiast przy znacznych różnicach, jeśli by szukać we współczesnej poezji kogoś, kto był bardzo starannym czytelnikiem Leśmiana, to podtrzymuję, że byłaby to właśnie Szymborska. To byłaby taka perspektywa mikrokosmiczna, prawda? Bo tam jest łąka i trawy i cokolwiek jeszcze innego. I set rozstajny. I to jest kosmos. To nie jest tak, że z góry albo z dołu, tylko niejako od środka. Ale perspektywa jest bardzo podobna. Panie profesorze, ja bym jeszcze dodał do tych myśli, które wypowiedziałeś, taki oto rodzaj uogólnienia, że cokolwiek i poetka, i poeta rozwiązują, to jakby wspólny jest pewien sposób traktowania czy podejścia do poezji, traktowania je jako narzędzia poznania filozoficznego. I teraz mogą być różne konkluzje tego poznania i pewnie są w wielu szczegółach. Mówiliśmy też o zupełnie innej poetyce Szymborskiej i Leśmiana. Natomiast jakby to, że i jeden był poetą filozoficznym, cokolwiek by to znaczyło, i druga była poetką filozoficzną, to nie ulega absolutnie wątpliwości. Jakkolwiek byśmy rozumieli teraz filozofię w poezji, czy poezję w filozofii. I to jest moim zdaniem jakby jakoś ważniejsze nawet niż kwalifikowanie Leśmiana jako poety religijnego, bo wikłamy się w ogromne kłopoty. Religijnego na pewno nie, metafizycznego. Nie, metafizycznego, dokładnie. Poeta odległy od jakiejkolwiek ortodoksji religijnej właśnie, wchłaniający wątki chrześcijańskie, pogańskie, buddyjskie, różnych wschodnie, daleko tak. wschodnie, różnych kultur. Natomiast pewnie można by to jakoś na innym poziomie nazwać poezją filozoficzną. Jest taka książka, ma bardzo piękny tytuł. Książka jest piękna, napisał ją mnich buddyjski. I ona jest, ten tytuł jest, byle bym nie poplątał, ale nawet jeśli to tylko trochę. Bóg nie istnieje i zawsze jest przy tobie. To ja myślę, że to jest bardzo leśmianowskie. Prawda? Leśmian by to chyba trochę bardziej skomplikował. Obawiam się, że tak. Bóg nie istnieje, Bóg istnieje, Bóg trochę istnieje. Aha. Bóg istnieje, ale nie jest nieskończony. Albo w pewnym momencie doświadcza na przykład własnej śmierci. To w różnych tekstach leśmianowskich będzie różnie rozstrzygane. Tu nie ma takiej jednej odpowiedzi. To jest raczej kwestia właśnie takiego filozofującego poszukiwania, a nie konstruowania systemu filozoficznego. Tylko jedna rzecz mi tu nie pasuje z tą filozofią. No, może to jest kwestia zdefiniowania, użycia słowa. Filozofia kojarzy mi się jednak z intelektem i z chłodem. To, co pisał Leśmian, no, to też takie jest oczywiście. Trzeba mieć wygimnastykowany intelekt i sporo przeczytać, żeby coś złapać. Ale myślę, że to jest nieprawdopodobnie emocjonalna poezja, prawda? Sięgająca gdzieś, nie wiem, trudno teraz mówić o własnych odczuciach, ale powiem, może się wygłupię, ale dla mnie Łąka jest czymś takim, ten poema. Zaczynam to czytać i płaczę. To jest właściwie dla mnie najpiękniejszy polski wiersz. I właśnie nie widzę innej, jest kilka takich pięknych wierszy, pewnie dużo nawet, ale ten jest czymś szczególnym. On jakoś przekracza ludzką miarę, tak bym powiedział. I to nie tylko on jest przecież z głowy. On jest, nie wiem z czego, z różnych bardzo miejsc człowieka i świata. I jak myślę, na tym polega artyzm tej poezji, czy głębia tej poezji, że ten wymiar poznawczy czy filozoficzny nie kłóci się, czy też niczego nie odejmuje temu wymiarowi ludzkiemu, empatycznemu, o którym tyle dzisiaj rozmawialiśmy. Odwołam się do takiej myśli znakomitego filozofa francuskiego, Gilles Deleuze'a, który tak hierarchicznie ujął kwestię poezji i filozofii, czy szerzej literatury i filozofii, twierdząc, że dzieło literackie, jeśli jest prawdziwym dziełem literackim, ma zawsze przewagę nad dziełem filozoficznym, jednocześnie wchłaniając jakby, czy będąc dziełem filozoficznym, ponieważ jest ta nadwyżka, czy ten nadmiar wieloznaczności, metaforyczności, sensów, który dzieło filozoficzne jakoś bardziej redukuje. Jednym słowem, filozoficzność jakby nie ujmuje tej poezji, jej głębi emocjonalnej, artystycznej, estetycznej i wszelkiej innej. A, to rozumiem, przyjmuję, dziękuję, już się nie kłócę. Tomek, jeszcze na koniec, puenta? Nie, to jeszcze może tak. Jak to spuentować? Jak umierał Leśmian? Podobno powiedział, jest tam kto? To było ostatnie zdanie, podobno, nie wiem, czy to legenda, czy prawda. Ciekawe. W opowieści rodzinnej, w tym, co wiemy od jego starszej córki, rzeczywiście tak rzecz miała wyglądać. On był od lat chory na serca i zmarł w pokoju, z którego słychać było właśnie to zdanie, to pytanie. Dziękuję bardzo. Profesorowie Tomasz Cieślak, dziękuję bardzo. Dziękuję. I Tomasz Wójcik byli dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję. Ja też dziękuję Państwu i do usłyszenia, do jutra. Dariusz Bugalski.